Leci Knurion. Leci Knurion, Cubenio. 7102. Na tej trasie zawsze vibe, man. Obiad, Panama, napijnie, ja. Za to co w tydzień przejadam, to byś obiadu w knajpie nie kupił. Żyję se skromnie, się modlę na co dzień i noszę se stare ciuchy. Robię ruchy odważnie, dumny z mojej przepięknej ekipy, dumny z mojej rodziny i mojej ojczyzny. Hamuję przypływ wypychy. Dostałem pochwały od cioci Tereski, a to silna kobieta ze wsi świętokrzyskiej. Ty się zaśmiej, ja nie znam ludzi mądrzejszych. A każdy ma wola, co się nabija, nie wie jaka w prostocie jest siła. I każdy ma wola, co się nabija, powinien zaliczyć wykopki i żniwa. Serce mam chłopskie, polskie, dlatego nie lubię lewej napinki. Każdego wieczora myśli mi się składają w przepiękne hymny, Bogo ojczyźniane, bo mam wiarę, że będzie tu dobrze na zajutrz. A czym jest prawdziwy hip-hop, skumałem słuchając Tedeum Laudamus. Na początku było słowo, a nie kurwa milion dolarów. Ty spróbuj dzieciaku se kupić to coś, co słyszysz w moim wokalu. Jedna miłość dla wszystkich ziomali, co się szatanowi nie dają. Ja idę se dalej, będzie co będzie, zostawiam to swoim biografom. Leci Knurion. 7102. WWA Wrocław, Cubenio. Zawsze spoko. Obiad, Panama, Knapini, Cubenio. Unoś się z nimi. Nie po to mam godność, żeby dostawać pieniądze za bycie obiektem kpin. Jak widzisz gówno, nie podchodź, nie ruszaj, bo będzie śmierdzieć tobie, nie im. Wiem co mówię, bo byłem pijanym błaznem, z którego się śmiałeś. A od kiedy wstałem, przyjąłem z pokorą niejedną charę na japę. Moje dzieciństwo to wielka samotność i kamuflowana bieda. W szalupie dwa wiosła, pokuta, pokora, Cubenio, inaczej się nie da. Dobrnąłem do brzegu i ważne, że jestem, a nie którędy płynąłem. Ale masz moje albumy jak listy w butelce, jak chcesz to sprawdzisz se drogę. Dziękuję Bogu za każdy dzień, tobie polecam to samo. A w życiu, żeby coś zrobić dzieciaku, to najpierw trzeba coś zacząć. A gniew to golem, co się obraca przeciwko tym, co go wskrzeszają. Dlatego klękam i biję się w pierś, by se samemu nie strzelać w kolano. Jak wszyscy ci mówią, że jest już za późno, to ich nie słuchaj, bo kłamią. Każda chwila jest tą doskonałą, żeby zająć się zmianą. Pamiętaj, że wszystko co cię otacza, to odbicie twojego wnętrza. A życie masz jedno i jedną odpowiedź, którą usłyszysz z serca. Z serca, Cubenio. Dlatego leci Knurion. 71022. Cubenio, czujesz to? Jeszcze będzie pięknie. Będzie normalny. Dla mnie to oczywiste, Cubenio. Uuuu. 2018 rok. Aj, Cubenio, walka trwa. Cubenio, dokładnie tak. Cały czas pod ziemią. Coś ty się spodziewa. A jak? Wyknęła, dokładnie. Grasshopper Studio. Panama, obiad, Knapini. Knurion!